24واں پارہ سورۃ حامیم مومن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا خلاصہ یہ سات حامی میں ہیں. یہ تفسیر خازن وغیرہ کے اندر مختلف مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس روایت کو ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر شے کا ایک لباب، خلاصہ، مغز، نچوڑ ہوتا ہے، اور پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور نچوڑ حامی میں ہیں. یہ سات حامی میں آ رہی ہیں. یہ حامی مومن اس سے پہلی سورت ہے، سورت زمر. سورت زمر کے ساتھ حامی مومن کا ربط، پہلا ربط ہے نامی، یعنی ایسا ربط جس میں سورت کا نام آ جائے. سورت زمر کے اخیر میں اللہ پاک نے دو جماعتوں کا ذکر کیا، وسیق الذین کفروا الی جہنم، اس کے بعد تھا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اس میں اس جنتی جماعت کا اللہ پاک نے ذکر کیا. اب سورت حامیم مومن، حامیم مومن میں ایک رجل مومن کی زبان سے اس مسئلہ کو بیان کیا گیا ہے جس مسئلہ کی وجہ سے یہ دو فریق بنے. سورت زمر کے آخر کے اندر دو فریقوں کا ذکر تھا، ایک جنتی ایک جہنمی. یہ جو دو فریق بنے تو یہ دو فریق کیوں بنے؟ اب حامی مومن کے ذریعے سے اللہ پاک نے ایک رجل مومن کی زبان سے اس مسئلہ کو بیان کروایا ہے جس مسئلہ کی وجہ سے یہ دو فریق بن گئے. یہ ہوا حامی مومن کا سورت زمر کے ساتھ ربط نامی. دوسرا ربط، ربط مانوی. سورت زمر کا دعویٰ تھا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. سورت زمر کا دعویٰ تھا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ عبادت خالص اللہ کی کرو. عبادت کے اندر کسی اور کو شریک مت بناؤ. اب یہ سورت حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، ان تین سورتوں میں عبادت کے جزو اعلی، عبادت کے جزو اعلی یعنی پکار کو بیان کیا جائے گا. سورت زمر کا دعویٰ تھا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ اب یہ پہلی جو تین حامیمیں آ رہی ہیں، حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، ان تینوں کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا ہے پکار کا، کہ حاجات اور مشکلات کے اندر اللہ ہی کو پکارو، اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک مت بناؤ۔ یہ پکار کا مسئلہ، اور یہ پکار کا مسئلہ عبادت کا جزو اعلی ہے، عبادت کا اصل مغز وہ مسئلہ پکار کا ہے۔ عبادت کا اصل مغز اور جزو اعلی وہ ہے پکار کا مسئلہ۔ اب تین حامیموں میں اللہ پاک مسئلہ پکار کا بیان فرما رہے ہیں کہ حاجات اور مشکلات میں اللہ ہی کو پکارو، اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک مت بناؤ۔ ایک ربط معنوی، دوسرا ربط معنوی، سورۃ زمر میں مسئلہ شفاعت کو بھی اللہ پاک نے ذکر کیا تھا۔ مسئلہ شفاعت یعنی اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفیع غالب نہیں ہے، کوئی سفارش کر کے کام کروا سکنے والا کوئی نہیں ہے۔ سورۃ زمر کے اندر یہ مسئلہ بھی تھا۔ اب یہ جو حامیمیں آ رہی ہیں، ان پہلی تین حامیموں کو چھوڑ کر بعد والی حامیموں میں مسئلہ شفاعت کا آئے گا، کیونکہ سورۃ زمر کے اندر دوسرا مضمون تھا مضمون شفاعت۔ اب پہلی تین حامیموں کے بعد چوتھی حامیم، پانچویں، ان میں مسئلہ شفاعت کا ذکر کیا جائے گا۔ اس طرح یہ ساتوں حامیمیں سورۃ زمر کے ساتھ مربوط ہو جائیں گی۔ ان ساتوں حامیموں کا سورۃ زمر کے ساتھ ربط قائم ہو گیا۔ سورۃ زمر کے دو مضمون ہیں، ایک مضمون کہ عبادت خالص اللہ کی ہو، دوسرا مضمون شفاعت کا۔ اب حامیموں کے اندر اللہ پاک نے ان دونوں مضمونوں کو بیان کیا ہے، عبادت کا مغز جزو اعلی، پکار کا مسئلہ اور شفاعت کا مسئلہ۔ آگے آئیے خلاصہ، اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 65 تک، پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 65 تک، یہ پہلا حصہ ہے۔ پھر آیت نمبر 66 سے آخر تک دوسرا حصہ ہے۔ آیت نمبر 66 سے لے کر آخر تک سورت کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے کے شروع میں تمہید ہے، جس تمہید میں چار عنوان اللہ پاک نے ذکر کیے۔ تمہید کے اندر چار عنوان ذکر کیے گئے ہیں۔ سورت کے اندر دعوی سورت تین بار ذکر کیا گیا ہے، دعوی سورت کا ذکر تین بار ہے۔ اس دعوی سورت پر ایک دلیل وحی، ایک دلیل وحی، ایک دلیل نقلی، ایک دلیل نقلی اور دو عقلی دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ دعوی سورت کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل وحی، ایک دلیل نقلی، دو عقلی دلیلیں پیش کی گئی ہیں. ہر عقلی دلیل کے بعد ایک ثمرہ ہے، ہر عقلی دلیل کے بعد ایک ثمرہ ہے، اور تخویف دنیاوی کا ایک مفصل نمونہ ہے. تخویف دنیاوی کا ایک مفصل نمونہ اللہ پاک نے پیش کیا ہے، اور دو بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا ذکر ہے. دو بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا ذکر ہے. یہ پہلے حصے کے یہ مضمون ہے. دوسرا حصہ، اس میں پہلے حصے کے مضامین کا اعادہ ہے. دوسرے حصے میں پہلے حصے کے مضامین کا اعادہ ہے. یہ جی مختصر انداز میں سورت کا خلاصہ. یہ اللہ پاک نے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ کمال عطا فرمایا. پہلے بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیریں موجود ہیں، بڑے بڑے محقق قسم کے علماء گزرے ہیں، ان کی تصنیفات بھی موجود ہیں، لیکن جتنی تفسیریں اٹھاتے جاؤ، جتنی تصنیفات اٹھاتے جاؤ، کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ پوری سورت کا ایک خلاصہ اور نچوڑ نکال کے سامنے رکھ دیا جائے کہ اس سورت کے اندر یہ یہ یہ یہ کچھ آ رہا ہے. پہلے تمام مفسرین اپنی جگہ پر بڑی عزت و عظمت کے حامل ہیں، اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام عطا کیا، لیکن جو مقام اللہ پاک نے اس آخری زمانے میں ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب کو دیا، ایسا مقام شاید ہی کسی کو ملا ہو. آپ پورے پرانے پاک میں دیکھتے جائیں گے، ہمارے حضرت صاحب کا ایک انداز ہے، پوری سورت کا ایک نقشہ خلاصہ نچوڑ رکھ دیتے ہیں پہلے سامنے. پتہ چلتا ہے کہ سورت میں کیا کچھ آ رہا ہے. جو مشکل آیات کی تحقیق ہوتی ہے وہ تو الگ ہے اپنے مقام پر، وہ بھی اللہ پاک نے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑا عجیب قسم کا ذوق عطا فرمایا تھا. اس سے ہٹ کر ہر سورت کے شروع میں یوں خلاصہ، اس لیے سورت کی ابتدا میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. سورت کی جب ابتدا ہو ہر طالب علم یہاں موجود ہو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ پوری سورت کے اندر اللہ پاک کیا کچھ ذکر فرما رہے ہیں. اب یہ تفصیلی خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا، یہ ایک مختصر انداز میں خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب آپ کے سامنے پوری سورت کا ایک مختصر انداز میں خاکہ آ چکا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ پاک کیا کوئی بیان فرما رہے ہیں. یوں اللہ پاک نے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ ایک گویا کہ الہامی تفسیر، تفسیر کا ایک الہامی ملکہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. اللہ پاک کی لاکھوں رحمتیں ہوں اس مرد مومن پہ. تفسیر قرآن کے سلسلہ میں اللہ پاک نے بڑا کام لیا ہے ان سے اور پھر ان کے شاگردوں سے. اتنا کچھ خلاصہ سامنے رکھ لینے کے بعد اب آئیے سورت کی طرف. تنزیل الکتاب، یہ عنوان اول، اور اسی کے اوپر کہیں لکھ دو تمہید. یہاں سے تمہید شروع ہو رہی ہے. پہلے بتا چکا ہوں تمہید میں چار عنوان آ رہے ہیں. تمہید میں چار عنوان آ رہی ہیں. تنزیل الکتاب یہ پہلا عنوان ہے. اس کے بعد ما یجادل فی آیات اللہ، عنوان ثانی آگے ہے الذین یحملون العرش عنوان ثالث. یہ جو آپ کے پاس قرآن پاک ہے اس میں لکھا ہوا ہے, آپ کو لکھنے کی تکلیف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی. ہاں اپنے کاغذوں پہ کوئی بات الگ لکھیں تو لکھتے جائیں. یہ الذین یحملون العرش عنوان ثالث. اس کے بعد آ رہا ہے ان الذین کفروا عنوان رابع عنوان چہارم چوتھا عنوان. یہ تمہید ہے, تمہید کے اندر یہ چار عنوان آ رہے ہیں, چار عنوان آ رہے ہیں. اب ہر ایک عنوان کو مختصر انداز میں سمتے جاؤ, پھر بعد میں آیتوں کے لفظوں کی تفسیر کرتے ہیں. پہلا عنوان کیا ہے کہ یہ حکم نامہ کتاب, کتاب سے مراد ہے اس سورت کا دعویٰ, کتاب سے مراد ہے اس سورت کا دعویٰ. دعویٰ آگے آ رہا ہے آیت نمبر 14 میں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ حاجات اور مشکلات میں اللہ ہی کو پکارو, اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک مت بناؤ, خالص پکار ہو اللہ ہی کی, اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک مت بناؤ. یہ ہے دعویٰ سورت. یہ دعویٰ سورت اس کو کہا گیا ہے کتاب, اس کو کیا کہا گیا ہے کتاب. اب پہلا عنوان یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ سورت حکم نامہ, دعوی صورت حکم نامہ, یہ اس بادشاہ کی طرف سے ہے جو عزیز علیم ہے. یہ حکم نامہ کس کا ہے؟ بہت بڑے بادشاہ کا ہے جو بڑے علم والا ہے, بڑی قدرتوں والا ہے. جب اتنے بڑے شہنشاہ جس کی قدرت بھی کامل, جس کا علم بھی کامل, اس کی طرف سے یہ حکم نامہ, یہ دعویٰ آیا ہے, لہذا مان لو. یہ پہلا عنوان ہے, سمجھے؟ یہ سوچو تو صحیح, یہ دعویٰ کس کا, یہ دعویٰ پیش کرنے والا کون ہے؟ یہ دعویٰ صورت ہے اللہ پاک کی طرف سے, جس کا علم بھی کامل ہے, جس کی قدرت بھی کامل ہے. چونکہ یہ دعویٰ ہے اللہ کی طرف سے, لہذا اس دعویٰ کو مان لو. یہ پہلا عنوان. ما یجادلو سے دوسرا عنوان. دوسرے عنوان کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ توحید کا, دعویٰ صورت اتنا واضح ہے کہ ہر آدمی اس دعوے کو مانے گا. یہ دعویٰ صورت فد اللہ مخلصین لہ الدین, یہ دعویٰ صورت تو اتنا واضح ہے کہ اس کو ہر آدمی تسلیم کر لے گا. ہاں جو ضدی ہو وہ تسلیم نہیں کرے گا. یہ دعویٰ صورت تو اتنا واضح ہے کہ ہر ایک نے اس کو تسلیم کرنا ہے. ہاں جو ضدی ہوگا وہ تسلیم نہیں کرے گا. آگے تیسرا عنوان الذین یحملون العرش. وہ اس حکم نامہ کو, دعویٰ صورت کو اگر مان لو گے تو فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے. اگر اس دعوی توحید کو مان لو گے, عقیدہ توحید کا اختیار کر لو گے, تو فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے, لہذا مان لینا چاہیے. آگے چوتھا عنوان آ رہا ہے ان الذین کفروا. جو اس دعوی کو نہ مانے, جو اس حکم نامہ کو نہ مانے, اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا. اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا. اب اتنا کچھ تمہید میں کہنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے فد اللہ, وہ دعویٰ ہے کیا, وہ دعویٰ ہے کیا, وہ دعویٰ یہ ہے فد اللہ مخلصین لہ الدین. چلو جی اب یہ چاروں عنوان مختصر طور پہ آپ کے سامنے آ گئے. اب آئیے الفاظ کی تشریح کی طرف. حامیم حروف مقطعات سے ہے, حروف مقطعات جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جائے, ورنہ لفظ ہا اور میم ملا کے پڑھا جاتا تو ہم لفظ کیا ہوتا, ہم, لیکن یوں نہیں ہے, ہا کو الگ پڑھو میم کو الگ پڑھو, یوں کتا کتا کر کے ٹکڑا ٹکڑا کر کے الگ الگ کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے, اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے حروف مقطعات. حروف مقطعات ان کی پوری بحث تو انشاءاللہ آئے گی الف لام میم ذالک الکتاب الف لام میم پہ. یہاں تھوڑی سی بات ذہن میں رکھو, یہ حروف مقطعات یہ متشابہات سے ہے, حروف مقطعات یہ متشابہات سے ہیں, متشابہات کو جاننے والا صرف اللہ, متشابہات کو جاننے والا صرف اللہ, اس لیے حامیم پہ کہا جاتا ہے واللہ عالم بمرادہی بذالک, واللہ عالم بمرادہی بذالک, اس لفظ سے اللہ کی مراد کیا ہے اللہ ہی جانے, اس لفظ سے اللہ کی مراد کیا ہے اللہ ہی جانے. تنزیل الکتاب, تنزیل کیفیت نزول, آپ کے پاس اوپر نیچے کہیں لفظ لکھا ہوگا الکتاب منزل من اللہ منزل, تنزیل الکتاب من اللہ, الکتاب کیا ہے منزل, من اللہ لفظ اللہ, منزل نازل کرنے والا اللہ, نازل کرنے والا اللہ, نازل کیا گیا الکتاب, الکتاب نازل کیا گیا. یہ تنزیل الکتاب میں اضافت ہے صفت کی طرف موصوف کے, یعنی کتاب موصوف ہے, تنزیل اس کی صفت ہے. یہ تنزیل مصدر بمعنی اسم مفعول ہوگا, تنزیل مصدر بمعنی اسم مفعول, اصل لفظ ہوگا الکتاب المنزل, الکتاب المنزل, تو وہ منزل جو صفت تھا اس کو پہلے کر دیا گیا, پہلے کر کے اس کو مضاف بنا دیا گیا, اور الکتاب کو مضاف الیہ جو موصوف تھا اس کو مضاف الیہ بنا دیا گیا. تو یہاں پر کیا ہے, اضافت ہے صفت کی طرف موصوف کے, اضافت ہے صفت کی طرف موصوف کے. تنزیل الکتاب ایک ہوتا ہے تنزیل باب تفعیل سے نزل ینزل تنزیلا, اور ایک ہوتا ہے انزل ینزل انزالا, انزل کا معنی ہوتا ہے اکٹھا نازل کرنا, انزل ینزل دفعتا واحدا اکٹھا نازل کرنا, اور نزل ینزل تنزیل اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا, کچھ اب کچھ کل کچھ مہینے بعد کچھ ہفتے بعد کچھ سال بعد, کبھی ایک سورت کبھی آدھی سورت کبھی ایک رکوع کبھی آدھا رکوع, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تنزیل. اب یہاں پر باب افعال سے لفظ نہیں لایا گیا، باب تفعیل سے لایا گیا. باب تفعیل سے لا کر اللہ پاک نے قرآن پاک کے نازل ہونے کی کیفیت کو بیان کیا. قرآن پاک کے نازل ہونے کی کیفیت کیا تھی؟ آیا یہ کیفیت تھی دفعتن واحدتن، کیفیت تھی دفعتن واحدتن اکٹھا، یا یہ کیفیت تھی علیحدہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا؟ وہ سمجھے، تدریجن، کیفیت دفعتن یا کیفیت تدریجن. تو یہ کیفیت بنانے بتانے کے لیے اللہ پاک نے لفظ تنزیل استعمال کیا، اور اللہ پاک نے بتا دیا کہ قرآن کا نزول دفعتن واحدتن نہیں ہوا، بلکہ قرآن پاک کا نزول تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو یہ قرآن کا جو نازل کرنا ہے اس کی کیفیت تدریجی ہے. قرآن کے نازل کرنے کی کیفیت تدریجی ہے. تو یہ تنزیل کیفیت نزول، قرآن کے نازل کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ تدریجی. یہی چونکہ قرآن پاک تدریجن نازل اللہ نے کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ پاک نے نازل کیا، اس لیے مشرک کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن خود بناتا ہے، قرآن خود بناتا ہے، یہ چلا جاتا ہے غار میں یا کسی اور مقام پر، وہاں جا کے مضمون بناتا رہتا ہے. جتنا مضمون بن جاتا ہے اتنا آ کے سنا دیتا ہے. کبھی رکوع، کبھی آدھا رکوع، کبھی چار آیتیں، دس آیتیں، بترہ آیتیں، بیس آیتیں، جتنا کچھ مضمون بن جاتا ہے نا اتنا مضمون آ کے سنا دیتا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ، یہ تھوڑا تھوڑا نازل اللہ کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا کے خود بناتی ہوں، نہ نہ، یہ تھوڑا تھوڑا بے شک آ رہا ہے، تمہیں سنا رہا ہے، لیکن اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نازل کر رہا ہے. میرا پیارا پیغمبر یہ خود مضمون بنا نہیں رہا. تنزیل الکتاب، الکتاب، لفظ الکتاب جب سورت کی ابتدا میں آ جائے، سورت کی ابتدا میں آ جائے تو اس سے مراد قرآن مجید ہوتا ہے. جس طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب ذالک الکتاب لفظ الکتاب سورت کی ابتدا میں آ گیا تو مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. اور بعض اوقات لفظ الکتاب سورت کی ابتدا میں آتا ہے، سورت کی، اور مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سورت جس سورت میں وہ لفظ آ رہا ہے، مراد کیا ہوتا ہے؟ پورا قرآن پاک مراد نہیں ہوتا، مراد کیا ہوتا ہے؟ وہی سورت، وہی، جس طرح سورت یونس میں، سورت یوسف میں، سورت شعراء میں، سورت یوسف، سورت یونس، سورت شعراء، ان کے شروع میں لفظ آیا ہے الکتاب. وہاں الکتاب سے مراد کیا ہے؟ وہی سورت، وہی سورت. اور بعض اوقات یہی لفظ الکتاب شروع میں آتا ہے، سورت کے ابتدا میں آتا ہے، اور مراد اس سے ہوتا ہے دعوی سورت. اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دعوی سورت. جس طرح یہ حامی مومن میں، اب حامی مومن میں تنزیل الکتاب، اس الکتاب سے مراد یہ جو آگے دعوی سورت آ رہا ہے، فدع اللہ مخلصین لہ الدین. اس الکتاب سے مراد کیا ہے؟ دعوی سورت ہے. اسی طرح سورت زمر کے شروع میں بھی لفظ الکتاب ہے، وہاں بھی الکتاب سے مراد کیا ہے؟ وہاں سورت زمر کا دعویٰ، سورت زمر کے شروع میں بھی لفظ الکتاب آ رہا ہے اور وہاں الکتاب سے مراد بھی کیا ہے؟ دعویٰ سورت، جو سورت زمر کا دعویٰ ہے وہ مراد ہے. یہ تو ہے کہ سورت کی ابتدا میں لفظ الکتاب آ جائے. اب آگے سمجھو، الکتاب کا لفظ آ جائے سورت کے درمیان میں، لفظ ہو الکتاب اور آ جائے سورت کے درمیان میں، سورت کے درمیان میں آئے اور وہاں پر اہل کتاب کا ذکر ہو، اور وہاں پر اہل کتاب کا ذکر ہو، تو وہاں الکتاب سے مراد کتب سابقہ ہوں گی. وہاں پر الکتاب سے مراد کیا ہوگا؟ کتب سابقہ، تورات اور انجیل. تورات اور جس طرح انما انزل الکتاب ولا طائفتین من قبلنا، انما انزل الکتاب ولا طائفتین من قبلنا. اب انما انزل الکتاب، اس الکتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات و انجیل، کتب منسوخہ، تورات ان تورات و انجیل. اور درمیان میں ہی کہیں آئے کتاب، لفظ کتاب کا آئے سورت کے درمیان میں، لیکن کتاب کے ساتھ لفظ آ جائے کتابن مبارکن، کتابن مصدقن. اگر کتاب کے لفظ آ جائے کے ساتھ لفظ آ جائے مصدق، یا کتاب کے ساتھ لفظ آ جائے مبارک، تو مراد کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک. پھر مراد کیا ہوگا؟ قرآن پاک، قرآن مجید. چلو جی، تنزیل الکتاب من اللہ، یہ دعوی سورت، یہ حکم نامہ وہ کسی معمولی انسان کا نہیں ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی پیر کا نہیں ہے، یہ حکم نامہ، یہ دعوی سورت ہے اللہ کا. کون اللہ؟ العزیز العلیم. جب یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے اللہ عزیز علیم، اگر اللہ کو مانتے ہو تو اس کے دعوے کو بھی مان لو، اللہ کو مانتے ہو تو اس کے دعوے کو بھی مان لو. یہ دعویٰ سورت جو تمہارے سامنے آ رہا ہے، فد اللہ مخلصین لہ الدین، اور یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی پیر کی بات نہیں ہے، یہ دعویٰ سورت یہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اگر اللہ کو مانتے ہو تو اس دعوے کو بھی مان لو، اللہ کے ساتھ پکار میں کسی اور کو شریک مت بناؤ. سمجھے؟ کتاب کی عزت اور عظمت کا دار و مدار کتاب والے پہ ہوتا ہے. کتاب والا صاحب عزت ہو تو کتاب کی بھی عزت ہوتی ہے، تصنیف کی عزت مصنف سے ہوتی ہے، تقریر کی عزت مقرر سے ہوتی ہے، کلام کی عزت متکلم سے ہوتی ہے. بات سمجھے؟ کلام کی عزت متکلم سے ہوتی ہے، تصنیف کی عزت مصنف سے ہوتی ہے، کتاب کی عزت صاحب کتاب سے ہوتی ہے. دیکھا جاتا ہے وہ کتاب والا کیسا ہے، تو اللہ پاک کہتا ہے آؤ ذرا دیکھو، یہ جو کتاب آئی، حکم نامہ آیا، اس حکم نامہ کو بھیجنے والا کیسا ہے. جب اس حکم نامے کو بھیجنے والا ایسا ہے کہ جس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر اس کے حکم نامے کو تو تسلیم کرنا چاہیے نا، ماننا چاہیے نا. یہ پہلا عنوان، لہذا مان لو، لہذا مان لو. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، العزیز کے نیچے لکھا ہوگا قدرت کامل، علیم کے نیچے لکھا ہوگا علم کامل. اور اسی پر کوئی نمبر وغیرہ لگا ہو، ممکن ہے حاشیے پہ لکھا ہوگا کہ علم باللہ، اس کے لیے قدرت کامل اور علم کامل. اب ذرا سمجھو، اللہ جی، اللہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے جاننے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے تعارف کا طریقہ کیا ہے، اللہ کون ہوتا ہے، اللہ کون ہوتا ہے. تو اللہ کے تعارف کے لیے دو چیزیں ضروری. اللہ کا تعارف ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک جس کی قدرت بھی کامل ہو، دوسرا جس کا علم بھی کامل ہو. اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کی پہچان کیا ہے، جس کے اندر یہ دو صفتیں موجود ہوں، اس کی قدرت بھی ایسی ہو کہ اس کی قدرت کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہو، اور اس کا علم بھی ایسا ہو کہ اس جیسا علم کسی اور کے پاس نہ ہو. جس کی قدرت بھی کامل ہو، جس کا علم بھی کامل ہو، اسے کہتے ہیں اللہ، اسے کہتے ہیں، اور وہ صرف ایک ہے، ہی اللہ، جس کی قدرت بھی کامل، جس کا علم بھی کامل. تو یہ العزیز العلیم میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے، العزیز، اللہ کون ہے، العلیم. سمجھے، العزیز اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے القادر، الذی لا یساویہ احد، ایسا قادر کہ جس جیسا اور قادر کوئی نہ ہو. دوسرا عزیز کا معنی ہوتا ہے لا مثل لہ، بے مثل، جس جیسا کوئی نہ ہو، جس جیسا کوئی نہ ہو. انہو کتاب عزیز، انہو کتاب عزیز کہاں ہے، لا یاتی الباطل، چوبیسویں پارے کے آخر، انہو لکتاب عزیز، یہ آیت نمبر 31، سورۃ حامیم سجدہ، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 31، اچھا آیت نمبر 41، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہاں عزیز کا معنی کیا ہے، بے مثل، بے مثل، ایسی کتاب کہ جس جیسی کتاب اور کوئی نہ ہو، یہ عزیز کا معنی ہے، ایسی کتاب کہ جس جیسی کتاب کوئی نہ ہو. چلو اپنا مقام دیکھو، یہ عزیز کے دو معنی ہیں، عزیز کے دو معنی. اب یہاں پر معنی کون سا ہے، یہاں پر معنی ہے قدرت والا، قادر، القادر الذی لا یساویہ احد، اس لیے العزیز کے نیچے لکھا قدرت کامل، قدرت کامل، العلیم علم کامل. العلیم صیغہ ہے مبالغے کا، صیغہ ہے مبالغے کا. العلیم جاننے والا، جاننے، صیغہ ہے مبالغے کا، اس لیے ماننے کا حق ادا نہیں ہوتا، ماننے کا حق کب ادا ہوگا، اوپر لکھا ہوگا آپ کے پاس ہر چیز کا، ہر چیز کا، اب مانا ہوگا مبالغے والا. العلیم جاننے والا ہر چیز کا، جاننے والا ہر چیز کا، ہر چیز کا جو جاننے والا ہو تو اس کا علم کیا ہوگا، کامل. اب یہ قدرت بھی کامل ہو، علم بھی کامل ہو، اسے کہتے ہیں اللہ، اسے کہتے ہیں. آگے آئیے جی، غافر الذنب، یہ صفت جمالی ہے، یہ اللہ کی صفت، صفت جمالی، قابل توب، یہ بھی صفت جمالی ہے. غافر الذنب صفت جمالی اول، قابل توب صفت جمالی دوم، آگے ذی الطول یہ صفت جمالی سوم. تین ہیں جمالی صفتیں، درمیان میں شدید العقاب، شدید العقاب یہ صفت جلالی، یہ صفت کون سی؟ صفت جلالی. اب غافر ذنب وقابل توبے شدید العقاب ذی الطول، جمالی صفتیں اللہ نے ذکر کی تین، جمالی صفتیں ذکر کی تین اور جلالی صفت ذکر کی ایک. جمالی صفتیں تین اور جلالی صفت ایک. کیوں ایسا کیا گیا؟ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی صفت جلال بھی ہے، اللہ کی صفت جمال بھی ہے، اور جمال جلال پر غالب ہے، جمال جلال پر غالب ہے. ایک حدیث میں لفظ آتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتی ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری صفت رحمت بھی ہے، میری صفت غضب بھی ہے، لیکن میری رحمت غالب ہے غضب پر، میری رحمت غالب ہے غضب پر. گویا کہ یہاں بھی اللہ پاک وہی اشارہ کر رہا ہے کہ میرا جمال غالب ہے جلال پر، میری صفت جلال بھی، میری صفت جمال بھی، لیکن میرا جمال میرے جلال پر غالب ہے، میری رحمت میری ناراضگی پر غضب پر غالب ہے. اسی طرح اللہ پاک نے یہ جو جمالی صفت ہیں ان تین کو ذکر کیا ہے، کس طرح؟ ادھر ابتدا میں بھی یہ، انتہا میں بھی یہ، اور درمیان میں آئی ہے جلالی صفت. جلالی صفت کیا آئی؟ درمیان میں، اور ابتدا انتہا میں کیا ہے؟ جمالی صفت. اب جمالی صفتوں کو کہا جائے گا یہ ہے محیط، یہ کیا ہے؟ محیط. اور درمیان میں آ رہا ہے جلالی صفت، یہ جلالی صفت ہے محاط. وہ سمجھے، جمالی صفتیں محیط احاطہ کرنے والی، احاطہ کرنے والی، اور جلالی صفت درمیان میں ہے، یہ ہے احاطہ کی ہوئی، احاطہ کی ہوئی. اس سے بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جمال نے جلال پر احاطہ کر لیا، جمال نے جلال پر احاطہ کر لیا. جلال بھی صفت ہے لیکن وہ گھیرا ہوا ہے، وہ تھوڑا ہے، اور جمال محیط ہے. جمال کیا ہے؟ محیط ہے. تو اشارہ نکلے گا اسی کی طرف، ان رحمتی سبقت غضبی. چلو جی، یہ غافر ذنب وقابل توبہ شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یہ لفظ اللہ موصوف تھا، العزیز بھی اس کی صفت ہے، العلیم بھی اس کی صفت ہے. لفظ اللہ بھی معرفہ، العزیز بھی معرفہ، العلیم بھی معرفہ. یہ غافر ذنب بھی اس کی صفت ہے، قابل توب بھی اس کی صفت ہے، غافر ذنب بھی اور قابل توب بھی. لیکن ذرا سمجھو، غافر ذنب میں یہ غافر صیغہ ہے اسم فاعل کا، مضاف ہے طرف ذنب کے، جو ذنب حقیقت میں مفعول بھی ہے. معنی کیا ہوگا؟ گناہوں کو بخشنے والا. پھر تو فی الحال تو مضاف مضاف الیہ ہیں، غافر مضاف تھے، ذنب مضاف الیہ. حقیقت کے اندر کیا ہے؟ ذنب اس کا مفعول بھی ہے، اضافت فاعل کی طرف مفعول بھی کے، اضافت فاعل کی طرف مفعول بھی کے. گناہوں کو معاف کرنے والا، گناہوں کو، یہ غافر صیغہ ہے صفت کا، اسم فاعل اسم مفعول. یہ صیغے کیا ہوتی ہیں؟ ان کو کہا جاتا ہے صیغہ صفت. یہ صیغہ صفت ہے، مضاف ہے طرف اپنے معمول کے، مفعول کے. معمول کیا ہوتا ہے؟ فاعل یا مفعول، فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو. اب یہاں پر یہ صیغہ صفت کا مضاف ہے طرف اپنے مفعول کے، معمول کے. اس قسم کی اضافت ہو اسے کہتی ہیں اضافت لفظی، اسے کیا کہتی ہیں اضافت صیغہ ہو، صفت کا مضاف ہو اپنے معمول کی طرف وہ کیا ہوتی ہے اضافت لفظی ہوتی ہے. اور اضافت لفظی کا قانون یہ ہے کہ مضاف نکرہ ہو، مضاف ہو جائے طرح معرفہ کے تب بھی نکرہ نکرہ رہتا ہے، معرفہ نہیں بنتا. وہ سمجھے اضافت لفظی معرفہ نکرے کو معرفہ نہیں بناتی، اضافت معنوی کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ نکرہ مضاف ہو جائے طرح معرفہ کے تو وہ نکرہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے. اضافت معنوی میں تو نکرہ مضاف ہو جائے معرفہ کی طرح تو نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، لیکن اضافت لفظی کے اندر نکرہ مضاف ہو جائے طرح معرفہ کے تو وہ نکرہ کا نکرہ ہی رہتا ہے، وہ نکرہ معرفہ نہیں بنتا. اور سوال پہ تو یہ غافر ضم، یہ غافر نکرہ ہوگا، اب نکرہ ہے تو یہ لفظ اللہ کی صفت کیسے بن گیا؟ اسی طرح قابل توب بھی ہے، قابل وہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے مضاف ہے طرف اپنے مفعول کے، معمول کے، اضافت لفظی ہے تو یہ قابل بھی نکرہ ہے تو نکرے کا نکرہ ہی رہے گا، اضافت کی وجہ سے معرفہ نہیں بنے گا. اور نکرہ معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا، معرفہ کی صفت بھی کیا ہوتی ہے معرفہ. جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ یہ اضافت لفظی نہیں ہے، اضافت معنوی ہے. غافر ضم میں اضافت لفظی نہیں ہے اضافت، اور اضافت معنوی میں نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، لہذا یہاں پر بھی غافر اور قابل یہ معرفہ بن جائیں گے، اضافت معنوی ہے. کیوں سمجھو، اضافت لفظی کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں، مضاف ہو صیغہ صفت کا اور وہ مضاف ہو طرف معمول کے، طرف اپنے معمول کے، یعنی اس پر عمل کرے، اپنے مضاف الیہ پر عمل کرے. اسم فاعل کے عمل کے لیے شرط ہوتا ہے کہ اس کے اندر زمانہ ہو حال یا استقبال کا. اسم فاعل کے عمل کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں، چھ چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر تکیہ پکڑا ہو اور اس کے اندر زمانہ ہو حال یا استقبال کا. اب غافر اور قابل کے اندر اگر زمانہ ہوتا حال یا استقبال کا تو پھر یہ عمل کرتے، پھر یہ عمل کرتے اور یہ اضافت لفظی بنتی. لیکن یہاں ایسا فائل ہے لیکن زمانہ حال یا استقبال کا نہیں ہے، کیونکہ معنی کیا ہوگا حال یا استقبال کا؟ غافر کا معنی ہوگا حال میں بخشنے والا، آئندہ بخشنے والا، ماضی میں بخشتا نہیں تھا حالانکہ ماضی میں بھی بخشنے والا تھا. تو یہاں زمانہ حال یا استقبال کا نہیں ہے، قابل توبہ کو قبول کرنے والا یہاں بھی زمانہ حال یا استقبال کا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں لفظوں میں زمانہ ہے دوام اور استمرار کا. زمانہ کون سا ہے؟ دوام و استمرار کا، ہمیشہ سے بخشتا رہا ہے، بخش رہا ہے، بخشتا رہے گا. سمجھے، توبہ قبول کرتا رہا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا. تو یہاں پر دوام اور استمرار کا زمانہ ہے، تو اس فائل کے عمل کرنے کی شرط ٹوٹ گئی. جب اس فائل کے عمل کرنے کی شرط ٹوٹ گئی تو اس فائل نے عمل نہ کیا، عمل نہ کیا تو مضاف الیہ معمول نہ بنا، نہ بنا تو اضافت لفظی نہ بنی، اضافت لفظی نہ بنی بلکہ کیا بن گئی؟ اضافت معنوی. کیا بن گئی؟ اضافت معنوی. اور اضافت معنوی میں نکرہ مضاف ہو جائے معرفہ کی طرف تو نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، لہذا غافر مضاف ہوا عظم، عظم رب العام معرفہ، قابل توب اب توب ہے مرب اللہ معرفہ، لہذا قابل بھی معرفہ بن جائے گا، غافر بھی معرفہ بن جائے گا. چلو جی آگے ہے شدید. شدید اسم فاعل نہیں ہے، صفت مشبہ ہے، صفت ہے، یہ بھی اضافت لفظی ہوتی ہے، یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ یہاں بھی وہ اشکال آتا ہے، لیکن یہاں پر بصری کہتے ہیں کہ یہ شدید بمانا مشدد، شدید بیمانہ, اور پھر آگے حال اور استقبال کا زمانہ نہیں ہے, لہذا عمل نہیں کیا. جب عمل نہیں کیا تو کیا بن گئی؟ مانوی. یا بن گئی؟ مانوی. اور کوفیوں کے نزدیک یہ صفت مشبہ اس طرح مضاف ہو جائے تو وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے, لہذا کوفیوں کے نزدیک بھی یہ معرفہ بن جائے گا, بصریوں کے نزدیک بھی یہ معرفہ بن جائے گا. آگے ضد طول, طول کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے طول کا قدرت والا, طاقت والا, طول بمانا طاقت, طاقت والا. دوسرا معنی ہے طول کا الانعام الواسع, الانعام الواسع, بڑے انعام کرنے والا, بڑے. یہ ہم نے اس کو بنایا تھا صفت جلالی, جمالی, صفت جمالی, اس کے مطابق معنی ہے انعام والا. صفت جمالی کے مطابق معنی کیا ہے؟ انعام والا, انعامات, وسیع انعامات کرنے والا, وسیع انعامات کرنے والا. ضد طول. اب یہ اس طرح غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول, یہ لفظ اللہ سے آگے ساری یہ صفتیں آ رہی ہیں آگے, لیکن ان صفتوں میں ذرا انداز دیکھو. العزیز پہلی, العلیم دوسری, غافر تیسری, قابل چوتھی, شدید پانچویں, ذی الطول چھٹی. یہ صفتیں آ رہی ہیں ساری, العزیز, العلیم, غافر, یہ ساری صفتیں ہیں, لیکن کہیں واو نہیں ہے. صرف ایک جگہ ہے جو درمیان میں واو آ گئی ہے, غافر ذم وقابل تو. وہ سمجھے, باقی جتنی صفتیں آ رہی ہیں ان صفتوں میں درمیان میں واو نہیں ہے. صرف ایک مقام ایسا آیا ہے جہاں پر اللہ پاک نے واو کو ذکر کیا ہے, اللہ پاک نے واو کو ذکر کیا ہے, غافر ذم وقابل التوب. یہاں سمجھو ذرا بات کو, ایک مسئلہ سمجھو. اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کا ایک اختلاف ہے. ایک آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے, گناہ کبیرہ کرتا ہے, تو وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے مطابق فاسق فاجر ہے, کافر نہیں ہے. سمجھے, گناہ کبیرہ کرتا ہے, زندگی میں گناہ سے توبہ کر لے تو وہ تو اللہ پاک نے توبہ قبول کر لینی ہے, گناہ ختم ہو جانا ہے. لیکن ایک آدمی ہے گناہ کبیرہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا, بغیر گناہ کبیرہ سے توبہ کرنے کے مر گیا, بغیر توبہ کرنے کے مر گیا. اب یہاں مسئلہ چلتا ہے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ یہ فاسق فاجر ہے, اللہ چاہے تو اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک پر کوئی مر جائے اللہ معاف نہیں کرے گا, باقی گناہوں پہ مر جائے تو اللہ چاہے معاف کر دے, نہ چاہے معاف نہ کرے, مرضی ہے. اس لیے گناہ کبیرہ والے کے لیے کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ والا تحت المشیت ہے, تحت مشیت ہے, یعنی اللہ کی مشیت کے ماتات ہے. اللہ چاہے تو معاف کرے, اللہ نہ چاہے تو معاف نہ کرے. لیکن معتزلہ کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے والا گناہ کبیرہ پہ مر گیا تو وہ دائمی جہنمی ہے, دائمی جہنمی ہے, اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے, اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے. اب گناہ کبیرہ کا مرتکب گناہ کی حالت میں بغیر توبہ کے مر گیا, بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے. اب اتنا اختلاف سمجھنے کے بعد سمجھو, یہاں پر اگر واو نہ ہوتی غافر الذنب وقابل التوب, یہاں واو نہ ہوتی تو کوئی سمجھنے والا سمجھتا یہ دونوں ایک ہیں, گناہوں کو بخشنے والا توبہ کو قبول کرنے والا دونوں کیا ہیں؟ ایک ہے. دوسرا پہلے کی تاکید ہے. دوسرا پہلے کی تاکید ہے. دونوں کیا ہیں؟ ایک ہے. گناہ اللہ بخشتا ہے. کب بخشتا ہے؟ جب توبہ کرے. گویا کہ بغیر توبہ کے مر جائے تو بخشش نہیں ہے. یہ دوسرا لفظ پہلے لفظ کی تاکید ہو جائے، وضاحت ہو جائے، اس طرح ہو سکتا تھا. لیکن جب واو آ گیا تو واو ہوتی ہے تغایر کے لیے. واو کیا ہوتی ہے؟ تغایر. بتاتی ہے واو کہ میرا ماں قبل اور ہے، میرا ماں بعد اور ہے، میرا ماں قبل اور ہے، میرا ماں بعد اور ہے. کسی نہ کسی اعتبار سے فرق کا ہونا ضروری ہوتا ہے. کسی نہ کسی اعتبار سے دونوں میں فرق کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جہاں پر واو آ جائے، اب یہاں کیا ہوگا؟ غافر ذم. یہاں پر ہم کہیں گے آگے آ رہا ہے قابل توب، تو پہلے ہوگا غافر ذم. بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کو معاف کرنے والا، وہ سمجھے؟ غافر ذم میں کیا ہوگا؟ بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کو معاف کرنے والا ہے اللہ. وقابل توب، اور جو توبہ کرنے والا ہے اس کو بھی معاف کرنے والا اللہ. تو اب یہاں پر غافر ذم وقابل توب میں جب واو آئی تو معنی الگ الگ ہو گیا. معنی کیا ہو گیا؟ الگ الگ ہو گیا. معنی الگ ہو گیا تو غافر ذم کا معنی کیا بنا؟ توبہ نہ کرے، بغیر توبہ مر جائے تو اس کو بھی اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اس لفظ سے تردید ہو جائے گی معتزلہ کی. اس لفظ سے کیا ہو جائے گی؟ تردید ہو جائے گی معتزلہ کی. چلو، اللہ پاک نے ان صفات کے اندر واو ذکر نہیں کی. یہ ایک مقام پر واو ذکر کی ہے. کیوں؟ اللہ پاک کی ہزاروں حکمتیں، وہ تو اللہ خود ہی جانے. اللہ کی ہزاروں حکمتیں اللہ خود ہی جانے. جو ہمارے سامنے کوئی بات ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ گویا کہ اس میں اللہ پاک معتزلہ کے مسلک کی تردید کر رہا ہے. معتزلہ کے مسلک کی تردید کی طرف اللہ پاک اشارہ کر رہا ہے کہ میں بغیر توبہ بھی اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا کرتا چلا گیا ہے، میں چاہوں تو اس کو معاف کر دوں گا. چلو جی، غافر ذنب وقابل توبہ شدید العقاب، بخشنے والا ہے گناہوں کو، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن ان کی اس اللہ کی یہ صفتیں دیکھ کر یہ نہیں ہے کہ مزے سے گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. نہیں، یہ بھی خیال رہے، یہ بھی خیال رہے کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ بھی خیال رہے کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے. غافر ذم بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، لیکن یہ بھی خیال کرو، لیکن یہ بھی خیال کرو، شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. ضد تولے، طاقت والا ہے، انعامات کرنے والا ہے، پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے. لا الہ الا ہو الیہ المصیر، کیوں؟ اس ہی کے پاس سب نے جانا ہے، اس سے کوئی بھاگ سکنے والا نہیں ہے. لہذا ڈرو اس اللہ سے، اس کے حکم نامہ کو مان لو. یہ پہلی تو چار صفتیں ہیں. اب لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یہ دو کیا ہیں؟ لا الہ یہ الگ جملہ ہے، الیہ المصیر یہ بھی الگ جملہ ہے. یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دونوں جملے یا تو ہیں جملہ مستانفا، لا الہ جملہ مستانفا، الیہ المصیر بھی جملہ مستانفا، یا کہتے ہیں یہ ہے حال. لا الہ بھی ما قبل سے حال، لفظ اللہ سے حال ہونے اس اللہ کے کہ اس کا شریک کوئی نہیں، حال ہونے اس اللہ کے کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سمجھے؟ حال ہیں. تیسرا صفت ہے لا الہ، جس طرح پہلی صفتیں آ رہی ہیں یہ لا الہ الا ہو یہ بھی صفت، الیہ المصیر بھی صفت لفظ اللہ کی لفظ. اب یہ صفت بھی مفسرین نے یہ ایک ترکیب بھی لکھی لیکن آگے گھبرا گئے پھر. جی لا الہ الا ہو یہ پورا جملہ ہے اور جملے کا حکم ہوتا ہے نکرے کا، جملے کا حکم کیا ہوتا ہے نکرا کا، تو نکرا صفت کیسے بن سکتا ہے پھر؟ لفظ اللہ معرفہ یہ نکرا صفت اس کی بن سکتا نہیں. اسی طرح الہ المصیر یہ بھی پورا جملہ ہے، الہ المصیر بھی پورا جملہ ہے، اس کو بھی صفت بنایا جائے تو یہ بھی نکرا ہے، تو نکرا ہو کے لفظ اللہ کی صفت کیسے بن گیا جی؟ اس لیے پھر وہ کہتے ہیں لہذا صفت نہیں بنانا چاہیے، صفت نہیں بنانا چاہیے. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ صفت بن سکتے ہیں دونوں، پہلا جملہ بھی صفت بن سکتا ہے لفظ اللہ کی، دوسرا جملہ بھی صفت بن سکتا ہے. کیوں؟ سمجھو ذرا قانون. حضرت فرماتے ہیں کہ جملہ ویسے تو نکرا کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن ایسا جملہ ہو، لیکن ایسا جملہ ہو کہ اس جملے کا مضمون ایک ذات کے اندر منحصر ہو، جملہ ایسا ہو کہ اس جملے کا مضمون ایک ذات کے اندر بند ہو، تو وہ جملہ معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے، وہ جملہ معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے. اب لا الہ الا ہو اس کا مضمون کیا ہے؟ کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں. یہ اللہ کا شریک نہ ہونا یہ مضمون ذات باری تعالی میں بند ہے، یہ مضمون ذات باری تعالی میں بند ہے. اسی طرح الہ المصیر اس ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اس کا جو مضمون ہے اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، یہ مضمون بھی ذات باری تعالی میں بند ہے. جب جملے کا مضمون ایک ذات کے اندر بند ہو تو اس جملے کا حکم ہوا کرتا ہے معرفہ والا. لہذا حضرت صاحب فرماتے ہیں ان دونوں جملوں کا حکم ہوگا معرفہ والا، لہذا یہ دونوں صفتیں بن جائیں گی. سمجھے؟ اللہ پاک نے عجیب ذہن دیا تھا، صرف تفسیر نہیں، حدیث ہو، صرف ہو، نو ہو، علم معانی ہو، علم بیان ہو، جس طرف چلتے تھے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یوں معلوم ہوتا تھا یہ تو ہر فن کا خود بانی ہے گویا کہ. ہمارے حضرت شیخ مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے حضرت کی طرف سے بات نقل کیا کرتے تھے کہ میں جو بات تمہیں سنا دوں میں نے تو طریقے سے ایک مسئلہ تمہیں سمجھا دینا ہے، آیت کا معنی سمجھا دینا ہے یا کوئی ترکیب سمجھا دینا ہے، زیادہ حوالے نہیں دیا کرتے تھے، ویسے باتیں سنا دیتے تھے. لیکن فرماتے تھے اگر ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے تو کہیں نہیں کہیں میرے باتوں کی دلیلیں تمہیں مل جائیں گی، میں جو تمہیں کہتا ہوں تو اگر ڈھونڈو گے تو کہیں کہیں میری باتوں کی دلیلیں تمہیں مل جائیں گی. چنانچہ پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں بڑی کوشش کی، حضرت صاحب کے جتنے اقوال ان اقوال پہ وہ کوشش کرتے تھے کہ پہلے مفسرین وغیرہ سے، پہلے علماء سے کوئی نہ کوئی قول مل جائے. چنانچہ عام طور پہ اب یہ تفسیر جواہر القرآن ہے، وہاں پہ جہاں کہیں حضرت صاحب کی بات آتی ہے وہاں کسی نہ کسی پہلے کا قول تفسیر میں حضرت شیخ نے تلاش کیا اور مطالعہ کر کر کے ملا. اب یہ قانون بھی رضی نے لکھا ہے، کافیہ کی شرح ہے رضی، اس رضی نے یہ قانون لکھا ہے کہ جب جملے کا مضمون ایک ذات کے اندر بند ہو تو وہ جملہ معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے. چلو جی، لا الہ الا ہو الیہ المصیر، انسان کے عقیدہ کی تکمیل کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک ہوتا ہے مبدا اور ایک ہوتا ہے معاد، ایک ہوتا ہے مبدا اور ایک ہوتا ہے معاد، یہ لا الہ الا ہو یہ ہے مبدا، الیہ المصیر یہ ہے معاد، سمجھے؟ تو لا الہ الا ہو یہ تکمیل اول یعنی مبدا، الیہ المصیر یہ تکمیل دوم یعنی معاد، یہ پہلا عنوان آپ کے سامنے آیا جی، یہ جو حکم نامہ آ رہا ہے فد اللہ مخلصین اللہ الدین، وہ ذرا سوچو تو صحیح، یہ حکم نامہ کس نے بھیجا ہے، یہ دعوی صورت کس نے بھیجا ہے، بھیجنے والا بہت بڑے علم والا ہے، جب وہ بہت بڑے علم والا ہے تو اس حکم نامہ کو مان لو، اس حکم نامہ کو، اب آگے آئیے جی، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، عنوان دوم، عنوان ثانی، اس عنوان ثانی کا خلاصہ بتا چکا ہوں، عنوان ثانی کیا ہے کہ مسئلہ توحید کا، یہ دعوی صورت فد اللہ مخلصین کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہیں بنانا ہے، یہ دعوی صورت بڑا واضح ہے، اس کو ہر ایک مانے گا، کوئی بھی صاحب عقل سلیم ہو تو اس کو تسلیم کرے گا، ہاں انکار کرے گا تو وہ کرے گا جو ضدی ہوگا، انکار کرے گا تو وہ انکار کرے گا جو ضدی ہوگا، آئیے دیکھو، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جدال کرتے اللہ کی آیتوں میں الا الذین کفروا، مگر وہی کرتے ہیں جو کافر ہیں، اللہ کی آیتوں میں کوئی انکار نہیں کرے گا، جدال نہیں کرے گا، مگر کون کریں گے، وہ الذین کفروا جو کافر ہیں، وہی جدال کریں گے، انکار کریں گے، ورنہ کوئی انکار نہیں کرے گا، یہ ما یجادل فی آیات اللہ، فی آیات اللہ وہی لفظ آ رہا ہے اصل کتاب، ما یجادل فی ہے، ما یجادل فی ہے کافی تھا، اس حکم نامہ میں، دعوی صورت میں، اس کتاب میں جدال کوئی نہیں کرے گا، مگر کون کرے گا، کافر، سمجھے، فی ہے کافی تھا، لیکن فی کی بجائے اللہ پاک نے کیا ذکر کیا، فی آیات اللہ، اسے کہتے ہیں اسم ضمیر کی جگہ پر اسم ظاہر اللہ لے آیا، فی ہے اسم ضمیر ہونی چاہیے تھی، اس اسم ضمیر کی جگہ پر آیات اللہ، آیات اللہ اسم ظاہر، یہ اللہ پاک نے اسم ظاہر ذکر کیا، کیوں، اس کی ایک وجہ تو ہے اللہ پاک اپنے حکم نامے والی آیات کی عزت و عظمت اور شرافت بتا رہا ہے، وہ حکم نامہ کیا ہے، وہ کتاب کیا ہے، وہ اللہ کی آیتیں ہیں، وہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ کہہ کر اللہ پاک ان کی شرافت، عزت اور عظمت بیان کر رہا ہے، ایک، دوسرا لفظ آیت کہہ کے اللہ پاک اشارہ کر رہی ہیں، آگے آ رہا ہے الا الذین کفروا، اس میں اسم ضمیر کی جگہ پر اسم ظاہر کیوں لایا گیا، اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ میری آیتیں ایسی ہیں، اور میری آیتیں ایسی ہیں کہ ان آیتوں کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، آیتوں کا انکار کرنے والا، وہ سمجھے، آیتوں کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، یہ نہیں ہے اوپر اوپر سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کرتا رہے تو پھر کہیں نہیں جی کیا کہیں جی کلمہ پڑھتا ہے لہذا مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے لہذا مسلمان، نہ اگر آیتوں کا انکار کرتا ہے تو آیتوں کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے، اب ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، کفروا کا معنی سمجھو، کفروا لفظ کفروا نکلا ہے کفر سے، کفر کا معنی ہوتا ہے چھپا دینا. کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپا دینا. قرآن پاک میں کھیتی باڑی کرنے والا انسان جو بیج کو زمین میں چھپاتا ہے, بیج کو زمین میں چھپاتا ہے, اس کو قرآن پاک میں کفار کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ کفار. آجب الکفار نباتہ, آجب الکفار, آجب الکفار, وہاں کفار کس کو؟ زمیندار, کھیتی باڑی کرنے والے, ان کو کیا کہا گیا؟ کفار. اب کوئی کہے جی زمیندار کافر ہوندے, زمیندار کافر نہیں ہوتے, وہاں پر لغوی معنی مراد ہے کفار چھپانے والے. زمیندار کو کفار کہا گیا کہ وہ بھی بیج کو چھپاتا ہے, بیج کو چھپاتا ہے. تو کفر کا اصل معنی ہوتا ہے چھپانا. جو مشرک انسان ہے جس پر اتمام حجت ہو جائے, آپ دلائل اس کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں, پھر بھی وہ نہ مانے, پھر بھی وہ نہ مانے, تو وہاں ہوتا کیا ہے؟ وہ اندر سے سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے, اندر سے وہ سمجھا کرتا ہے کہ یہ حق ہے, لیکن حق سمجھ کر پھر بھی اس کو چھپاتا ہے, پھر بھی اس کو کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے. چونکہ اس کو چھپاتا ہے, اس پہ پردہ ڈالتا ہے حق پر, اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ یہ کافر ہو گیا, اس نے حق کو چھپایا, یہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اس کے اندر کوئی اللہ کا ڈر ہوتا, کوئی انابت ہوتی, تو یہ اس مسئلے کو مان لیتا, لیکن یہ مسئلے کو مان نہیں رہا, ضد کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ضد کر رہا ہے, ضد کر کے مسئلے کو چھپا رہا ہے. وہ سمجھے, اس لیے کافرو جو پہلے پارے میں آتا ہے, ان الذین کافرو, اس مقام پر تفسیر مدارک نے مانا کیا کفرو کا ستارو, کفرو ستارو الحق عنادن, ستر الحق عنادن, حق پر پردہ ڈالا بوجہ عناد اور ضد کے, بوجہ عناد. اور تو کفرو کا معنی کیا ہے؟ ستر الحق عنادن, ستر الحق, جس نے حق کو چھپا دیا بوجہ ضد کے, بوجہ ضد کے. اس لیے کہہ رہا ہوں الا الذین کفروا, یہاں معنی کیا کریں گے؟ جو ضدی ہے, جو کیا ہے. تو اب ان آیتوں میں, اس حکم نامے میں, اس دعوی صورت میں کوئی جھگڑا نہیں کرے گا, مگر کون کرے گا؟ جو ضدی ہوگا. کون کرے گا؟ جو ضدی ہوگا. اور کفر بنتا ہی تب ہے, ہمیشہ یہ کافر ہوتی ہیں, ضدی, ضد کرتی ہیں, مانا نہیں کرتے, حق ان کے سامنے بالکل ظاہر ہو جاتا ہے. قرآن پاک بیان کرتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اسی طرح حق کو جانتے ہیں. ان کے سامنے حق کی حقانیت اس طرح ظاہر ہو جاتی ہے جس طرح اپنے بیٹوں کا بیٹا ہونا ظاہر ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود مانے نہیں کرتے, ضد کیا کرتے ہیں. تو پھر اللہ کہتا ہے اب یہ کافر ہو گئے. یہ کون ہو گئے؟ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کافروا, نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں, مگر کون کرتی ہیں؟ کافر, ضدی. یہ ما یجادلو, یہاں لفظ آیا یجادلو جدال سے, دوسرے مقام پہ ابھی آگے آ رہی ہے وجادلہم باللتی ہی احسن, ان مشرکوں کے ساتھ جدال کرو, جھگڑا کرو, مقابلہ کرو, اچھے طریقے سے کرو. وجادلہم, وجادلہم, جھگڑا کرو. یہاں پہ آ گیا یہ جھگڑا کرنا تو نہیں چاہیے, یہ تو کافر جھگڑا کرتے ہیں. جھگڑا کون کرتے ہیں؟ اور وہاں کہا گیا تم بھی جھگڑا کرو, تم بھی جھگڑا کرو تو بظاہر دونوں ہاتھوں میں تعارض ہے. تو جواب سمجھو، ایک ہوتا ہے جدال فل حق اور ایک ہوتا ہے جدال لل حق. ایک ہے جدال فل حق، دوسرا ہے جدال لل حق. جدال فل حق یہ مذموم ہے، برا ہے. ایک جدال للحق، حق کے لیے جدال کرنا، یہ ہوتا ہے محمود، اچھا کام ہوتا ہے. سمجھے، جدال فی الحق وہ مذموم ہے، برا ہے، اسے کہیں گے جدال شیطانی. جدال شیطانی یہ مذموم ہے. اور ایک ہے جادلہم باللتی ہی احسن، وہ ہے جدال للحق. وہ کیا ہے؟ جدال للحق، وہ ہوتا ہے محمود. وہ کیا ہوتا ہے؟ محمود. اسے کہیں گے جدال رحمانی. جدال رحمانی. تو یہاں پر ذکر ہے جی جدال شیطانی کا، اور جادلہم باللتی ہی احسن وہاں ذکر ہے جدال رحمانی کا. یہاں پر جدال مذموم کا، وہاں پہ جدال محمود کا. لہذا کوئی تعارض ٹکراؤ نہیں. اچھا جی، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد. قرآن پاک منکرین کی اصلاح کے طریقے بھی بتاتا ہے کہ جو منکر لوگ ہیں ان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، جو توحید کو نہیں مانتے، دعوی سورت کو نہیں مانتے، ان کی اصلاح کا طریقہ یہ فلا یغرور کا تقلبوم، یہ طریقہ اصلاح اول، طریقہ اصلاح. اور کذبت قبلہم، یہ طریقے دوم. آگے آ رہا ہے وہ کذالک حقت کلمت ربک للذین کفروا کذالک حقت، طریقے سوم. تین طریقے، تین طریقے. پہلا طریقہ، جب بھی توحید کا منکر، دعوی سورت کا منکر انکار کرے گا، کیوں کرے گا؟ بوجہ دنیا کی لالچ کے، بوجہ دنیا کی. وہ دنیا پر ناز کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، جی میں بہت بڑا مالدار ہوں، میرے پاس بڑے پیسے ہیں، میں فلاں ہوں، ایسا ہوں، ایسا ہوں. دنیا پہ مست ہو جاتا ہے، دنیا کے نشے میں مست ہو جاتا ہے، حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حق کے ماننے میں رکاوٹ دنیا، حق کے ماننے میں رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ دنیا. تو اللہ پاک اصلاح کرتا ہے. پہلا طریقہ، وہ جس دنیا پہ ناز کرتا ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، وہ جس دنیا پہ ناز کر کے حق کو نہیں مانتا، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، وہ اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے. یہ جو تیرے پاس پیسے ٹکے بہت سارے آ گئے ہیں، یہ ختم ہو جانے والے ہیں، یہ دنیا کی چہل پہل ختم ہو جانے والی ہے. دنیا پہ مست نہ ہو جا، اور دنیا پہ مست ہو کے حق کا، توحید کا انکار نہ کر. یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا، وہ یہاں اللہ پاک پہلا طریقہ ذکر کر رہی ہیں. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد. تقلب، دنیا کو اللہ کیا کہتا ہے؟ تقلب، یہ چند دن کی چہل پہل ہے. تقلب مصدر ہے، رضی نے قانون لکھا ہے کہ مصدر حقارت کے لیے آتی ہے، مصدر حقارت کے لیے آتی ہے. یہ تقلب مصدر بھی کس کے لیے ہے؟ حقارت کے لیے. تقلب مصدر، وہ حقیر چہل پہل، حقیر دنیا، جسے اللہ پاک دوسری جگہ خود کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا قلیل. اسی طرح دنیا کی زندگی، اب یہاں پر تو یہ لفظ آیا نا فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، سورت آل عمران میں بھی آتا ہے فلا یغرر، لا یغرر، لا فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد. آگے کیا ہے؟ متاع قلیل، متاعن قلیل ثم مأواہم جہنم، سورت آل عمران میں. وہ دنیا پہ کیا ناز کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ متاعن قلیل، متاعن تھوڑا سا فائدہ ہے بس. ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں. تو اس دنیا پہ ناز کر کے توحید کا انکار نہ کر، دنیا پہ ناز کر کے توحید کا انکار نہ کر. خصوصاً آج کے زمانے کا مشرک مولوی صرف پیٹ پوجا کے لیے توحید کا انکار کرتا ہے. یارویاں ملتی ہیں، جمراتیاں دے کھانے ملتے ہیں، جس کسی کے گھر مر جائے وہاں 40-40 دن کے لیے مولوی کے گھر میں روٹی آتی ہے، مولوی کو دنیا کا ساز و سامان مل رہا ہے. اب مولوی سمجھتا ہے اگر سیدھی سیدھی توحید سنا دوں تو یہ تیجا ستواں چالیسواں یہ 40-40 دن روٹیاں ملنیاں کوئی نہیں. تو دنیا کی لالچ میں وہ توحید کو چھپاتا ہے، توحید کو بیان نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے وہ جس دنیا پہ ناز کر کے توحید کا انکار کر رہا ہے، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، کیا کرے گا تو؟ یہ پہلا ہے اصلاح کا طریقہ، کذبت قبلہم میں دوسرا طریقہ آ رہا ہے. دوسرا طریقہ کیا سمجھو، ذرا مختصر طور پہ پہلے سمجھ لو طریقہ کیا ہے. اللہ پاک کہتا ہے وہ تو اس سے پہلے بھی بڑے بڑے مالدار گزرے ہوئے، کوئی تیرے پاس پیسہ نیا نہیں آ گیا، دنیا تیرے پاس صرف نہیں آ گئی، تو اس سے پہلے کئی گزرے ہیں بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے مالدار، لیکن ہم نے ان کو پکڑ لیا، ہم نے ان کو پکڑ لیا. او خیال کر کہیں تجھے بھی اللہ پکڑ نہ لے. اس لیے توحید کو مان. اس لیے آگے تیسرا طریقہ آ رہا ہے، وَقَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ. اوے اگر توحید کو نہیں مانے گا، او مرنا تو ہے نا، مرے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا. وہ سمجھے، دوسرا طریقہ تھا دنیا کا عذاب، یہ تیسرا طریقہ ہے آخرت کا عذاب. اگر توحید کو نہیں مانے گا آخرت کا عذاب دیکھنا پڑے گا. وہ عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو توحید کو مان لے. یہ تین طریقے آ رہے ہیں. چلو جی دیکھو، فلا یغررک تکلبہم فی البلاد، نہ دھوکے میں ڈال دے تجھ کو تکلبہم ان کی چہل پہل، تکلب ان کا چلنا پھرنا شہروں میں، بڑی ناز اور نزاکت کے ساتھ چلنا پھرنا شہروں کے اندر، یہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیا کی زندگی تقلب ہے، تقلب ہے، چند دن کی ہے، اس پر ناز نہ کر، ناز کر کے تکبر نہ کر، توحید کا انکار نہ کر. کذبت قبلہم قوم نوح، یہ دوسرا طریقہ، تکذیب کی، جھٹلایا اس ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے، والاحزاب دبو من بعدہم، احزاب جماعتیں گروپ، اور کئی جماعتوں نے جو ان کے بعد آئیں، کئی جماعتوں نے جو ان کے بعد آئیں، انہوں نے بھی تکذیب کی، جھٹلایا. کس کو تکذیب کی انہوں نے؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، جھٹلایا. کس کو؟ حق کو. سمجھے، کس کو؟ حق کو، حق کی تکذیب کی، حق کو جھٹلایا انہوں نے. وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّتٍ، اور ارادہ کیا ہر جماعت نے اپنے رسول کے بارے میں، لِيَأْخُذُوهُ. ذرا بات کو سمجھو، یہ تین طریقے اصلاح کے سمجھا چکا ہوں، ترجمہ صرف لفظوں کا کرنا باقی ہے. یہاں ایک اور چیز سامنے رکھو، یہ کذبت قبلہم، یہ سبب عذاب اول. اللہ پاک عذاب کے تین اسباب یہاں ذکر کر رہا ہے. اسباب عذاب کے تین اسباب ہیں. کذبت سبب عذاب اول، وہمت کل امت سبب عذاب دوم. سبب عذاب دوم آگے، وجادلوا بالباطل سبب سوم. تین سبب، اللہ پاک جو عذاب دیتا ہے کسی کو، اس عذاب دینے کے تین اسباب ہوتی ہیں. تین، ایک حق کی تکذیب کرنا، حق کی تکذیب کرنا. دوسرا توہین رسول، رسول کی توہین کرنا. تیسرا جدال بالباطل، جدال بالباطل، باطل کے ساتھ ہو کر حق کے ساتھ جدال کرنا، حق کا مقابلہ کرنا، حق کا مقابلہ کرنا، باطل کے ساتھ ہو کر باطل طریقے سے حق کے ساتھ جھگڑا کرنا، جدال بالباطل. یہ تین سبب ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک عذاب دیتا ہے. اب یہاں پر دیکھو، کذبت، یہ سبب عذاب اول، سبب عذاب اول. کذبت قبلہم قوم نوح والعذاب من بعدہم، یہاں کہیں لکھا ہوگا، یعنی جدال کی وجہ سے معاندین کو دنیا میں عذاب دیتا رہا، یعنی جدال کی وجہ سے معاندین کو دنیا میں عذاب دیتا رہا. سمجھے، یہ اصلاح کا طریقہ ہے. اصل میں اصلاح کا طریقہ کہ عذاب دیتا رہا ہوں، اور توحید کا انکار کرنے والا خیال کر، تجھے بھی کہیں اللہ عذاب میں مبتلا نہ کر دے. اب کذبت، حق کی تکذیب کی نوح علیہ السلام کی قوم نے، والعذاب من بعدہم، اور ان کے بعد کئی جماعتوں نے. ایک بات، وہمت، وہمت کل امت، یہ دوسرا سبب، ارادہ کیا ہر امت نے برسولہم، اپنے رسول کے ساتھ ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں، لیا خزو ہو، تاکہ پکڑ لیں اس رسول کو. پکڑ کے کیا کریں؟ نیچے لکھا ہوگا قتل، قید یا جلا وطن. از قتادہ، قتادہ تابعی ہیں، یہ قتادہ تابعی فرماتی ہیں کہ پکڑنے سے مراد کیا ہے، انہوں نے رسول کے بارے میں پروگرام بنایا کہ رسول کو قتل کر دو، یا قید کر دو، یا جلا وطن کر دو. سمجھے، لیا خزو ہو، پکڑ لو جی رسول کو، قتل کر دو، قید کر دو، یا جلا وطن کر دو. اب رسول کے بارے میں یہ پروگرام بنانا، یہ رسول کی توہین ہے. یہ رسول کی، ایک سبب حق کی تکذیب کی انہوں نے، دوسرا سبب رسول کی توہین کی انہوں نے، رسول کی توہین کی انہوں نے. آگے، وجادلوا بالباطل سبب سوم، تیسرا سبب، اور جھگڑا کیا انہوں نے بالباطل، بالباطل ساتھ باطل کے. نیچے لکھا ہوگا بشر کے، لیبطلوا به الایمان، انہوں نے شرک کے ساتھ ہو کر جھگڑا کیا، لیبطلوا به الایمان، تاکہ باطل کر دیں ایمان کو. تفسیر قرطبی، جدال بالباطل سے مراد کیا ہے؟ شرک کے ساتھ ہو کر حق کا مقابلہ کیا جائے تاکہ حق کو وہ مٹا دیں. اور سمجھے، یہ تفسیر قرطبی. اسی طرح ایک اور عبارت بھی آپ کے پاس ممکن ہے لکھی ہو، یا چلو آگے، یہ لیدخزو بہل حقا، انہوں نے جدال کیا، کیوں کیا؟ لے، کیوں؟ یہ غرض جدال، غرض مجادلہ، غرض مجادلہ کرنے کی غرض کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ لیدخزو، تاکہ مٹا دیں، لیدخزو، تاکہ مٹا دیں وہ بھی با سببی آئے، بسبب اس جدال کے مٹا دیں الحق کا حق کو, حق صفت ہے موصوف معذوب ہے, المذہب الحق سچے مذہب کو, سچے یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ سچے مذہب کو مٹا دیں, تاکہ مٹا دیں وہ بھی بسبب ہی اس جدال کے سبب کے ساتھ, اس جدال کے ذریعے سے مٹا دے کس کو, الحق سچا مذہب, الحق سچا مذہب اس کو مٹا دیں اس کو. یہاں ایک لکھا ہوگا لیدہذو بالحق ان یزیلو بسبب ایراد تلک الشبہات الحق والصدق, تفسیر کبیر, ان یزیلو زائل کر دیں, ختم کر دیں, بسبب ایراد تلک الشبہات, وہ جدال باطل کیا تھا, باطل قسم کے شبہات پیدا کریں, باطل قسم کے شبہات وارد کر کے زائل کر دیں, مٹا دیں حق کو اور سچ کو, حق کو اور سچ کو, جھوٹے قصے, جھوٹی کہانیاں, جھوٹے شبہات, اراد تل کا شبہات, اس قسم کے جھوٹے شبہات پیش کر کر کے وہ حق کو مٹانا چاہتی ہیں, حق کو مٹانا چاہتی ہیں, یہ کام انہوں نے کیا. پھر نتیجہ کیا نکلا, پھر نتیجہ فَأَخَذْتُهُمْ فَثَمَرَ أَسْبَابَ ثَلَاثَةَ, یہ جو تین سبب تھے, تین عذاب کے جو تین سبب تھے, ان اسباب کا نتیجہ کیا نکلا کہ فَأَخَذْتُهُمْ میں نے پکڑ لیا ان مشرکوں کو, میں نے ان مشرکوں کو پکڑ لیا, فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي, پر کیسے تھا عقابی میرا عذاب, عقابی عذابی, سمجھے, یا متکلم کی وقف میں گر گئی ہے, عقابی عقاب عقابی, یا متکلم کی بوجہ وقف کے گری ہوئی ہے, عقابی عذابی. اللہ پاک کہتا ہے پھر مشرک بتا نا کیا حشر ہوا, کیویں لگیاں تینوں, مزہ آیا ہی نا مشرک پلیتا. فَأَخَذْتُهُمْ میں نے پکڑا, توجہ کر میرا دوست, یہ تین اسباب اللہ پیش کر رہا ہے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے حق کو مٹانے کے لیے لوگ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں, یہ اس قسم کے لوگ بناتے رہے اور بناتے رہتے ہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے, اللہ مولت دیتا ہے دیتا ہے, ایک وقت جا کے پکڑتا ہے, جب پکڑتا ہے پھر اسے کوئی بچا نہیں سکا کرتا. یہاں پر عذاب کے تین اسباب آئے. اچھا جی, یہ کذبت پہلا ہے, بات کو ذرا سمجھو, تکذیب, حق کی تکذیب کی جائے اس سے اللہ کا غضب آتا ہے, ناراضگی آتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ پاک دنیا میں عذاب دے دے, تو سمجھے, حق کی تکذیب بھی غلط ہے, اس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ پاک اس کو سزا دے. لیکن جو آگے ہے نا, رسول کی توہین کرنا اور جدال بالباطل کرنا, جدال کرنا حق والوں کے ساتھ جھگڑا کرنا, وہ سمجھے, حق والوں کے ساتھ جھگڑا کرنا, یہ دو جرم ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ پاک دنیا میں بھی سزا دیتا ہے. اس لیے ایک عبارت یہاں کہیں لکھی ہوگی, تکذیب اگرچہ غضب الہی کا موجب ہے, تکذیب اگرچہ غضب الہی کا موجب ہے, لیکن موجب عذاب الہی در دنیا نہیں, دنیا میں عذاب کا موجب سبب نہیں, غضب کا تو سبب ہے لیکن عذاب دنیاوی کا سبب نہیں, لیکن توہین رسول اور مجادلہ بالباطل سبب عذاب بن جاتے ہیں, لیکن توہین رسول اور مجادلہ بالباطل سبب عذاب بن جاتے ہیں. جدال بالباطل خصوصی طور پہ, جدال بالباطل جو ہوتا ہے حق والوں کے ساتھ جھگڑا، اس سے اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے. باطل باطل ہو بے شک، لیکن جب باطل حق کا مقابلہ کرتا ہے اور حق کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں اللہ کے غضب کو جوش آتا ہے، وہاں اللہ کی ناراضگی کو جوش آتا ہے، پھر اللہ پکڑتا ہے. وہ سمجھے، فاخذتهم یہی حضرت صاحب یہی بات ذکر کر کے پڑھا کرتے تھے، اور وہی ہمارے حضرت شیخ نے تفسیر جواہر القرآن میں لفظ لکھا ہے کہ جب رسولوں کا حق والوں کا مقابلہ ہو، حق والوں کا مقابلہ ہو، رسولوں کا مقابلہ ہو، حق والوں کا مقابلہ ہو، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر اللہ مشرکوں کو پکڑتا ہے، پھر مشرکوں کو پکڑتا ہے. ایک نیک بندے کا کہنا ہے، وہ کیا چیز تو خدایا ہر کی راہ بیندازی بما اندازی. ایک ولی کا قول ہے، ایک ولی کا قول ہے، کیا چیز تو خدایا. اللہ کیا بات ہے، ہر کے راہ لکھی ہوگی آپ کے آشیے پہ کہیں، ہر کے راہ بیندازی، جس کسی کو تو گرانا چاہتا ہے، جس کسی کو تو گرانا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، سزا دینا چاہتا ہے، بما اندازی، بما ہمارے ساتھ اس کا مقابلہ کرا دیتا ہے، وہ ہم پہ ظلم و ستم کرتا ہے، تو اس کو پھر سزا دیتا ہے. سمجھے، چیز تو خدایا ہر کی را بیندازی بما اندازی، جس کسی کو تو مارنا چاہے، سزا دینا چاہے، بما اندازی، اس کا ہمارے ساتھ مقابلہ کرا دیتا ہے، پھر وہ ہمارے ساتھ جب مقابلہ کرتی ہیں، ہم پہ وہ ظلم و ستم کرتی ہیں، پھر اللہ تو ان کو پکڑ لیا کرتا ہے. اور اسی پہ مثنوی کا شعر مولانا روم کا، ہے چکو میرا خدا رسوا نہ کرد، ہے چکو میرا خدا رسوا نہ کرد، تا دل صاحب دل نہ آمد بداد. ہے چکو میرا، اللہ نے کسی قوم کو کبھی رسوا نہیں کیا، ہے چکو میرا خدا رسوا نہ کرد، ہے چکو میرا خدا رسوا نہ کرد، کسی قوم کو اللہ پاک نے رسوا نہیں کیا. کب کرتا ہے؟ تا دل صاحب دل، تا دل صاحب دل، کسی دل والے کا دل، دل والے کا کب کرتا ہے؟ جب دل والوں کے دل کو نہ آمد بداد، دل والوں کے دل پہ نہ آئے بداد، ساتھ ظلم کے بداد ساتھ، یعنی جب لوگ دل والوں پہ، صاحب دلوں پہ ظلم کیا کرتے ہیں، پھر اللہ کی غضب کو جوش آیا کرتا ہے، پھر اللہ پاک ان کو پکڑا کرتا ہے. اور قرآن پاک میں بھی اس کی شہادت موجود ہے، جزاء لمن کان کفر، سورۃ قمر میں ہے، جزاء لمن کان کفرا. سمجھو، سزا دی اللہ پاک نے ان مشرک پلیتوں کو، کیوں دی دی؟ جزاءً لمن، جزاءً لمن، بدلہ دیا کیوں؟ لمن بوجہ اس پیغمبر کے، لمن بوجہ اس پیغمبر کے کفرا، جس پیغمبر کا انکار کیا گیا. سمجھے، لمن کفرا، جس حق والے پہ ظلم و ستم کیا گیا، جس پیغمبر پہ ظلم و ستم کیا گیا، اس حق والے پر ظلم و ستم کی وجہ سے جزا اللہ پاک سزا دیا کرتا ہے، بدلہ دیا کرتا ہے. چلو جی، آج کل بھی بڑے منصوبے بناتے ہیں کئی لوگ، ان توحیدیوں کو کسی طرح ختم کر دو، مٹا دو، بڑھائی جاؤ منصوبے. جب اللہ پکڑے گا پھر پتا چلے گا. حق کو نہ کوئی مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکتا ہے. دنیا کی وہ طاقت ہی پیدا نہیں ہوئی جو حق کو مٹا دے. حق آ رہا ہے اب ہے رہے گا. حق کو مٹانے والے مٹ گئے مٹ جائیں گے, لیکن حق کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی؟ ہاں وقتی طور پہ مصیبتیں آ جاتی ہیں, پریشانیاں آ جاتی ہیں. اللہ آزماتا ہے, اللہ آزماتا ہے. جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے حق پہ, پھر اللہ پاک خود منکروں کو سزا دیتا ہے. آگے آئیے جی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ, یہ تیسرا طریقہ اصلاح کا, تیسرا طریقہ. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ کلمت رب کا کذالک لذالک. کاف تشبیہ کا بعض لوگ مفسرین بناتی ہیں, لیکن وہ زیادہ مناسب نہیں بنتا. کذالک کاف تالیلیہ ہے, کاف تالیلیہ. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں پر کاف تشبیہ کا نہیں, کاف کون سا ہے؟ تالیل کا. کذالک لذالک, اور ذالک کا مشاروں لے جادلو والا جدال ہے. لذالک, اس جدال کی وجہ سے, اس یہ جو جھگڑا ہے حق والوں کے ساتھ, حق والوں کا ساتھ جھگڑا کرتی ہیں, یہ جھگڑا بڑا برا ہے. اسی جھگڑے کی وجہ سے, اسی جھگڑے کی وجہ سے حقت کلمت رب کا, حقت کلمت رب کا ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی. الذین کفروا, کافروں پر, انہم اصحاب النار, کیا بات ثابت ہو گئی؟ یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ ہیں جہنمی, وہ ہیں. اسی جدال کی وجہ سے جنہوں نے حق والوں کا مقابلہ کیا, ان کے ساتھ جھگڑا کیا, اللہ کہتا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسی جرم کی وجہ سے ان کافروں پر, ان علیہم نہیں کہا, علیہم ضمیر کی جگہ پر یہاں بھی سمسار اللہ لے آیا, علیہم کی بجائے اللذین کفرو, اللذین کفرو, حق والوں کے ساتھ جو جھگڑا کرتا ہے مسلمان نہیں, کفرو کراڑ کھتریے, اللذین کفرو, جنہوں نے حق والوں کا مقابلہ کیا, ان جدال کیا, اس جدال کی وجہ سے ان جدال کرنے والوں پر, ان جدال کرنے والوں پر. اللذین یجادلون, اللہ نہیں کہتا, علیہم نہیں کہتا, بلکہ کیا فرمایا, اللذین کفروا, اللذین کفروا, یہ کافر بن چکے ہیں. ان کافروں پر ثابت ہو گئی اللہ کی بات, اللہ کا فیصلہ. کیا اللہ کا فیصلہ دی؟ کہ انہم اصحاب النار, کہ یہ حق کا مقابلہ کرنے والے اصحاب النار, یہ ہیں جہنمی. یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. اللہ پاک یہ تیسرا طریقہ بتا رہا ہے. او منکرو, اپنی اصلاح کرو, نہیں کرو گے تو آگ میں جانا پڑے گا, نہیں کرو گے تو آگ میں جانا پڑے گا. لہذا آؤ, ہمارا دعوی صورت مان لو, ہمارا حکم نامہ مان لو. اچھا جی, یہ یہاں تک دو عنوان ہو چکے ہیں. آگے الذین یحملون العرش, یہاں سے تیسرا عنوان شروع ہو رہا ہے. تیسرا عنوان, مان لو ہمارے پیغام توحید کو, دعوی صورت کو مان لو. اور مان لو گے اللہ کے ہاں تمہاری اتنی عزت ہو جائے گی, اللہ فرشتوں کی ڈپٹیاں لگا دے گا کہ میرے توحیدی بندوں کے لیے دعائیں کرو, میرے توحیدی بندوں کے لیے دعائیں کرو. وہ تم سے غلطیاں ہو جائیں, تم سے جرم ہو جائیں, گناہ ہو جائیں, ممکن ہو جائیں, لیکن جب توحید کو قبول کر لو گے تو تمہارے گناہوں کی معافیاں فرشتے مانگیں گے, تمہارے گناہوں کی معافیاں فرشتے مانگیں گے, تمہارے لیے دعائیں فرشتے کریں گے. کب کریں گے؟ جب توحید کو مان لو گے. جب توحید کو, توحید کو ماننے سے اتنی عزت ملے گی. الذین یحملون العرش ومن حوله. واہ میرا اللہ, توحید بڑی شے ہے بھائی, توحید بڑی عزت والی چیز ہے. انسان مرنے کو مر جائے توحید کو نہ چھوڑے. فرشتے, اور فرشتے بھی کون سے؟ اللہ کہتا ہے وہ فرشتے جو اٹھاتی ہیں عرش کو وہ اللہ کے بڑے قریبی ہیں, وہ اللہ کے بڑے. ومن حولہ, اور عرش کے قریب قریب رہنے والے یہ بڑے قریبی ہیں اللہ کے. لیکن ان قریبیوں کا حال یہ ہے کہ اللہ ان قریبیوں کو کہتا ہے ان میرے توحیدی بندوں کے لیے تم دعائیں کرو, ان کے لیے انہوں نے وقت ملتا نہیں دعا کرن دا, تسی کرو. الذین یحملون العرش, الذین یحملون العرش ومن حوله. عام فرشتے نہیں, وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں, بڑی عزتوں والے فرشتے. پر ان عزتوں والوں فرشتوں سے بھی بڑھ کر عزت والا ہے توحیدی. وہ سمجھے, توحیدی انسان ان فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے ان فرشتوں کو تم دعائیں کرو. وہ کیا کرتی ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. یستغفرون للذین آمنوا الذین یحملون العرش, وہ فرشتے جو اٹھاتی ہیں عرش کو اور اس کے ارد گرد رہتی ہیں. یسبحون بحمد ربہم, وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں, اللہ کی تحمید بیان کرتی ہیں. ویؤمنون بہ, اللہ پر ایمان لاتی ہیں. ویستغفرون, اور استغفار کرتی ہیں ایمان والوں کے لیے. استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے, توحید والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. اچھا جی دیکھو, یحملون العرش ومن حوله یسبحون. کمال سعادت کے دو شعبے ہوتے ہیں, کمال سعادت کے دو شعبے. ایک شعبہ ہے تعظیم الہی, دوسرا شعبہ ہے شفقت علی الخلق. کمال سعادت کے انسان بہت نیک بخت بن جائے, کامل درجے کا سعادت مند بن جائے, بڑا نیک بند بن جائے, نیک قسمت خوش قسمت بن جائے. خوش قسمتی کے دو شعبے ہوتے ہیں, خوش قسمتی کے ایک تعظیم الہی اور دوسرا ہوتا ہے شفقت علی الخلق. شفقت علی, پھر جو تعظیمی الہی ہے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے تسبیح دوسرا ہے تحمید. ایک ہے تسبیح دوسرا ہے تحمید. سمجھو تسبیح کیا کہتے ہیں؟ تسبیح کیا ہے؟ کہ اللہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے, اللہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے. چلو وقفہ.